السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى na sala na salamu zimwendee mbora wa viumbe mtume wetu Muhammad, yeye na watu wa nyumbani kwake na masahabaze na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaowafuata kwa wema. Allahumma amin. Naam, ndugu zangu wa Kiislamu, tunaendelea na kukumbushana katika mafunzo ya dini yetu ya Uislamu kwenye kitabu chetu ambacho ni Al-Manzumatu Al-Haiya, tukijisaidiza na sharhu ya Sheikh Saleh Al-Fawzan, Allah amuhifadhi. Na kitabu hiki ni kwenye masala ya i'tiqad, masala ya aqida. Tumesema kwamba kuna umuhimu mkubwa sana Muislamu kuijua akida yake. Muislamu atakapojua itikadi yake iliyokuwa sahihi, basi hatobabaishwa na yoyote miongoni mwa watu wenye makundi potofu. Hatopelekwa hovyo na watu wenye kuja na fikra potofu ambazo zinapingana na misimamo ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Ikiwa kwamba mtu utasoma aqida iliyokuwa sahihi, na mtu ukiikosa aqida sahihi, basi una matatizo, umepata hasara. Mtu ukienda kusoma aqida kwa watu wa bid'a, umepata hasara. Mtu kukosa kuitafuta aqida ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam aliyoifundisha, umepata hasara. Na tungali kwenye utangulizi wa Sheikh wetu Saleh Al-Fawzani, ambaye ni msharihishaji wa kitabu, na leo tunaendelesha utangulizi huo hadi pale tutakapoweza kumaliza na kuanza kitabu chetu kwa tawfiki yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunamwomba msomaji wetu aweze kutusomea kwa kuendelesha pale tulipoishia. Allah amuhifadhi na ambariki. وعليها التابعون والأتباع التابعين، فحقا حُمَّاتًا بالميم حُمَّاتًا في كل زمان يحفظون. فإن الله يقيد بهذا الدين حماية حماة في كل زمان يحفظون. نعم دكتور واسلام tungali kwenye utangulizi wa aliyesharehesha kitabu hichi ambaye ni Sheikh Al-Sheikh Salih Al-Fawzan, Allah atuhifadhi na amuhifadhi naye pia. Sheikh anaendelea kusema baada ya kuona jinsi gani alivyokuwa anahimiza watu washikamane na kitabu na sunna, kwa sababu ndio mwenendo uliokuwa wa wema waliotangulia. Akasema hivi, baada ya zile kuruni, baada ya zile karne zilizokuwa bora, jinsi gani walivyokuwa wakishikamana na sunna. Sheikh anasema thumma dhaharatil firaqu ad-dalla, kisha baada ya zile karne tatu bora zikadhihirika, au yakadhihirika mapote potofu, makundi potofu. Baada ya karne tatu bora pakaanza kudhihirika sasa makundi potofu. Makundi potofu yameanza kudhihirika fi awakhiri ahadi sahaba, mwisho mwisho wa zama za masahaba. Yaani masahaba wamekwisha ondoka, panabaki masahaba wachache, ndipo makundi potofu yakaanza kudhihirika. Sheikh anasema mfano kafirqatil khawarij, kama kundi la kikhawarij, wa firqati ash-shia, na kundi la mashia, wa firqati al-murji'a, na kundi lingine linaitwa al-murji'a, wa firqati al-qadariyya, na kundi lingine linaitwa al-qadariyya. Dhaharat hadhihi al-firaq, haya makundi yamedhihirika mwisho wazama za masahaba. Wanazuoni wafani ya al-adiyan, kisomo kinachohusikana na madini, al-firaq wal-adiyan, makundi makundi na madini madini, wanatuambia kwamba usulul firaqi, misingi ya makundi makundi, bimaana makundi ambayo yameanza kujitokeza kabla ya makundi yote. Leo tuna makundi mengi sana, mengi sana, lakini haya makundi yote ambayo yamejitokeza tokeza, pako zile kundi ambazo tunasema ndizo kundi mama, ndizo kundi ambazo zimeanza kuchomoza. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema iftaraqatil yahudu ala 71 firqa, mayahudi wamigawanyika makundi 71. Waftaraqat an-nasara ala 72 firqa, na manasara wamigawanyika makundi 72. Wasataftariqu ummati ala 73 firqa, na umma wangu utagawanyika makundi 73. Kulluha fi nar illa firqatan wahida, makundi yote yatakwenda motoni isipokuwa kundi limoja tu ndilo litakalo kwenda pepuni. Masahaba walimuuliza mtume wa Allah, ni kundi gani hilo? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ma ana alayhi wa ashabi, ni lile kundi ambalo mimi nimo ndanimo na masahaba zangu, lile kundi ambalo litakuwa linatembelea mafunzo yangu na mafunzo ambayo masahaba zangu walitembelea ndanimo. Hilo ndilo kundi ambalo litakuwa limeokoka kutokana na moto huo wa Jahannam. Allah tuweke mbali na moto na tuweke mbali na makundi potofu yote. Ndio maana wanazuoni wakasema kundi hilo linaitwa al-firqatu an-najia, kundi lililookoka, kundi lililookoka ambalo ndilo linaloitwa tena ahli sunnati wal jamaa, ambalo hilo lo kundi pia ndilo linaloitwa as-salafiyuna, as-salafia yani, na ndilo hilo hilo kundi ambalo linaloitwa al-athariyun, na ndilo hilo lo kundi ambalo linaitwa ahlul hadith. Yote ni majina ya kitu kimoja. Ila leo hii baadhi ya watu aidha baadhi ya makundi wao wanakuwa wanajidai kwamba wao ndio watu wa sunna. Shia anadai kwamba yeye ndiye mtu wa sunna. Pana kitabu kimoja cha Shia, sikumbuki mtunzi wacho, kinasema ash-shi'atu hum ahlus sunna. Ash-shi'atu hum ahlus sunna. Shia ndio watu wa sunna. Na ilhal Shia na sunna kal mashriqi wal maghrib, ni mfano wa mashariki na magharibi. Umbali wa mashariki na magharibi, jinsi mashariki na magharibi havikutani, kadhalika shia wa sunna hakadha. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba umma wake utagawanyika makundi 73. Na kalimatu umma, ummatu Muhammad, inakusudiwa maana mbili. Huko mbele tutakuja kuona kalima neno umma lina maana ngapi, lina maana zipi. Lakini ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam umigawanyika mara mbili. Pako ummatu da'wa na ummatu al-ijaba. Ummatu da'wa ni watu ambao wanahitaji kulinganiwa, wapewe da'wa, wapewe wito ili waje kuwa Waislamu. Alafu ummatul ijaba ndio hawa Waislamu sasa ambao wamekusha fata haki wakawa Waislamu. Kwenye hadithi yetu hii, wasatafariqu ummati ala 73, umma wangu utagawanyika makundi 73. Je, ni ummatu da'wa au ni ummatul ijaba? Ni wale ambao ni makafiri ndio wanakusudiwa kwenye hii hadithi, au ni Waislamu peke yao ndio wanaokusudiwa kwenye hii hadithi? La shaka wanaokusudiwa kwenye hii hadithi ni ummatul ijaba, ni Waislamu, ni Waislamu. Bimaana Mtume amikana kwamba Mtume kasema na Waislamu watagawanyika makundi 73. Kwa sababu gani tumesema kwamba hii umma ni Waislamu ndio wanaokusudiwa? Mayahudi wamekwisha tajwa migawanyiko yao, Manasara wamekwisha tajwa migawanyiko yao, kwa hiyo wanabaki Waislamu ndio ambao bado hawajagawanyika. Kwa hiyo hawa Waislamu ndio watagawanyika makundi 73. Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi wa ala sa'iri ulama'i sunna anasema hivi, hawa Waislamu watagawanyika makundi 73, ila pana makundi ambayo yatakuwa ni Waislamu ila makundi ya bid'a, na pako yengine makundi ambayo yenyewe ni Waislamu mwanzo wao kutokana na itikadi walizozichukua zikawatoa kwenye Uislamu. Mwanzo wao walikuwa ni Waislamu, kisha baadaye zikaja kuwatoa kwenye Waislamu. Hapo sasa ndipo unasikiaga wale wenye kutetea Shia, eti Shia na yeye ni Muislamu kwa sababu Mtume amesema kwamba umma wake utagawanyika 73, bi maana wote ni Waislamu. Ndio Waislamu watagawanyika hayo makundi, lakini kuna wale ambao watagawanyika kwa kuchukua itikadi potofu ambazo zitawatoa kwenye Uislamu ziwamwage kwenye ukafiri. Allah tuweke mbali na ukafiri. Kwa hiyo wanazuoni wa ilmu al-firaq wal adyan, elimu ya madini na makundi makundi, kwanza kieleweke kwamba dini zote ni batil. Dini zote ni batil isipokuwa dini ya Uislamu peke yake. Dini zote ni batil isipokuwa dini ya Uislamu peke yake. Hapa utakuta kuona maajabu ya subhanallah. Kuna baadhi ya mashehe ambao nasikia eti wanadai umoja wa madini. Wapo dana sana tapakoto Burundi vipi hivyo vitu. Watu wanadai umoja wa madini. Ya subhanallah. Mashehe zetu wameghafilika kiasi kikubwa kabisa. Wale wasiokuwa Waislamu makafiri walimjia kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ewe Muhammad, tufanye mkataba leo, tumwabudu Mungu wako kesho tumwabudu Mungu wetu. Nadhani naeleweka. Yaani leo hii tu sisi yote tukusanyike pamoja tumwabudu Mungu wako. Kesho tukusanyike pamoja tumwabudu Mungu wetu. Yaani tuwe na umoja, dini zetu zote ziwe ni kitu kimoja. Sawa? Sasa sijui mashehe zetu kama wamehafilika na hizi dalili. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akapewa wahi na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katiremsha qul ya ayyuhal kafirun. Sema enyi makafiri, la a'budu ma ta'budun. Siabudu kile mnachokiabudu nyinyi. Wala antum a'abiduna ma a'bud. Wala nyinyi hamuabudu yule ninayemwabudu mimi. Wala ana aabidu ma abadtum. Wala mimi sio mwenye kuabudu kile mnachokiabudu nyinyi. Wala antum aabiduna ma a'bud. Wala nyinyi hamuabudu kile ambacho ninachokiabudu mimi. Lakum dinukum waliya din. Mna dini yenu na mimi na dini yangu. Hii ni utofauti kuonesha kwamba sisi na wale hakuna kitu hapa cha kusema umoja wa madini. Sasa sijui hawa watu wenye kuja na fikra, sijui wahdatul adyan, umoja wa madini, wapi wametoa haya mambo, wanakwenda kinyume na mafunzo ya Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala amekusha sema katika aya nyingi, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nikakutimizieni neema zangu, wa raditu lakum al-islamu dini, na nikakuridhieni Uislamu uwe ni dini kwenu. Kisha wewe leo unakuja unasema eti umoja wa madini, eti tustafuti uhasama, tustafuti matatizo na haya madini mengine sio kwa Waislamu. Hatujafunzwa hivyo ya khair. Hakuna kitu kinaitwa umoja wa madini. Hicho kitu hakiwaji. Kinakwenda kinyume na misingi yetu sisi ambayo tulifunzwa ndani ya sheria yetu ya Uislamu. Kadhalika Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema hakuna Yahudi yoyote wala Mnaswara yoyote ambaye kanisikia mimi alafu hakuniamini isipokuwa atakwenda ni motoni. Hizi zote ni dalili za kuonesha kwamba vile hakuna kitu kinaitwa wahdatul adyan, umoja wa madini. Hichi kitu hakuna. Hichi kitu hakuna Waislamu. Tuwe mbali na afkari ambazo ziko kinyume na mafunzo ya dini yetu ya Uislamu. Tuwe mbali na hicho kitu. Leo hii kwa wenye kufuata taarifa za habari, Imarati huko, nadhani ndio Dubai, pana fujo ambayo sasa imeshamiri. Pana msomi mmoja wa huko Dubai, ala tuongoze amuongoze naye pia, maana huyo shekhe ameharibika kiasi fulani, anaitwa Wasimu Yusuf, ni mmoja katika maduati huko Dubai. Dubai wana jumba, wako na nyumba yao ambayo dini tatu zote zinafanyia kwa ibada kwenye hiyo nyumba. Ni mfano kama vile etage tatu. Waislamu wana sehemu yao, Mayahudi wana sehemu yao, Manaswara wako na sehemu yao. Sasa hili lijumba hili, ukamsikia yule daktari akasema kwamba hii inaitwa Albaitu al-Ibrahimiz. Albaitu al-Ibrahimiz. Bimaana nyumba ya Ibrahim. Kwa nini wameiita hivyo? Yeye jamaa anadai akisema kwamba Waislamu wanamkubali Nabiiullah Ibrahim. Mayahudi kadhalika wanamkubali Nabiiullah Ibrahim. Na kadhalika Manasara wanamkubali Nabiiullah Ibrahim. Ndio maana ile jumba likaitwa Albaitul Ibrahimiz. Bi maana wote wanafanyia ibada humo ndani. Hichi kitu hakifai. Haya majumba matatu kufanya ibada fasi moja na kuita jina limoja, ndipo tunarudia kule kule kwenye wahdatul adyan, umoja wa madini. Maana yake wote hili jumba lao wanalolifanya wote wako kwenye haki. Na hivyo vitu haviwezekani. Nabiiullah Ibrahim, sipo dalili nyingi sana. Hakuwa Yahudi wala hakuwa Naswara, hakuwa nafuata zile tabia zao, hakuwa katika mila zao, bali millatu Ibrahima hanifa, mila Nabiiullah Ibrahim, dini ya Nabiiullah Ibrahim ni dini ya haki, dini ya Uislamu, dini sio abudu masanamu, ni dini ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hiyo watu tuwe makini sana, hususan wasomi wetu ambao wako juu, wawe makini sana, wakumbuke kwamba leo wapo duniani na kesho watakuwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kila kalima, kila kauli, kila neno ambalo mtu kalitamka duniani ataulizwa kwalo kesho siku ya kiyama. Kwa hiyo tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, makundi haya ambayo yapo makundi mengi sana, ila zile kundi za misingi ambazo ndizo zilizoanza kuchomoza, zingine zilitoka baadaye, ama zile za misingi ambazo ndizo zinaitwa usulul firakh. Wanazuoni wanasema zipo sita. Ya kwanza al-khawarij. Kundi hili la khawarij, afkari zao wanazuoni wanasema kwamba zimeanza tangu zama za mtume. Fikra zimeanza tangu zama za mtume. Wakati mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa yuko anagawa ngawira, alipogawa ngawira akawemo jamaa mmoja anaitwa Dhu Khuwaisir. Huyo jamaa akamwambia, i'dil ya Muhammad, e Muhammad, fanya uadilifu. Subhanallah, mtume anagawa alafu wewe uje umwambie eti fanya uadilifu? Ili si neno la heshima kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia, i'dil ya Muhammad, fanya uadilifu wa Muhammad. Mtume alimwambia, wakina masahaba huku akiwemo Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu, akapandwa na hasira, akaomba ruhusa aweze kummalizia kutokana na kauli aliyoitamka. Mtume alimwambia, muache, hakika kwenye kizazi cha huyu, kwenye mgongo wa huyu patatoka emo taifa, patatoka emo watu ambao hao watu hao watakuwa ni wasomaji wa Qur'ani, mkiwaona jinsi wanavyosoma Qur'ani, yani Qur'ani zao la yujawizu hanajirahum, hazizidi mashingo yao. Mtu anasoma Qur'ani lakini haizidi shingo lake, nini maksudio? Maana yake hii Qur'ani yake hata kama anasoma ni bure, haipandi kwenda kwa Allah. Mtume akasema watakuwa ni wengi wa kufanya ibada, hadi mkiona kisa wanavyofanya ibada wao utasema mimi sijawahi kufanya ibada, kamwe sijawahi kufanya ibada. Kwa hiyo ndo anazoona, anasema hizi fikra za makhawarij zimeanza zama za mtume. Ama kundi kama kundi sasa lenyewe, wanazoona wanasema kwamba limeanza kipindi cha Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Tunafahamu pana utofauti wa fahamu ambao umetokea baina ya masahaba, baina ya Muawiya na Ali. Pana fahamu ambao utofauti umetokea, pakawa vita baina yao, lakini mmoja wao akataka suluhu, akataka wafanye sulhu. Walipotaka kufanya sulhu, ilibidi kundi limoja kule lichague ambaye atakayekuwa kwenda kufanya sulhu, na kundi lingine likachagua. Basi pakawa kundi ambalo likajitokeza na kusema kwamba huyu Ali ambaye ndiye kiongozi, kwa nini amekubali kufanyisha hukumu, kuchukua watu ndio waweke pale wafanye hukumu? Sawa, Islam. Wakasema hichi ni kitendo ambacho Ali amefanya ni cha ukafiri, wakawa wamemkufurisha Ali. Wakastadilna dalili gani? Wakasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amesema, waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafiruna, wale ambao watakaohukumisha kinyume na kile ambacho Allah kateremsha, basi hao ni makafiri. Wakawa wamemkufurisha Ali radhiallahu anhu, wakaona kwamba Ali ni kafiri. Hili likawa ni kundi la makhawarij, bimaana wao wametoka kwenye utawala. Na ndivyo hivyo, miongoni mwa itikadi za kikhawariji ni kuwakufurisha wa viongozi, ni kuwakufurisha wa viongozi. Unasikia mtu anakwambia, ule kiongozi pale kwa mbinguni, kiongozi gani ule? Ule ni kiongozi gani? Kiongozi mzinifu. Hata sikuwa na kiongozi kama ule. Kiongozi anakula mali za watu. Ule sio kiongozi. Ule kwanza ni kafiri. Unasikia wanafua chimbili yako kumkufurisha. Kwa hiyo mtu mwenye akiwa na fikra hizo za kukufurisha wa viongozi, aelewe kwamba anakuwa na fikra za kikhawarij. Anakuwa na fikra za kikhawarij. Hawa makhawarij, Mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi amepokea Ibn Majah kwenye muqaddima, kwa maana kwenye Sunan Ibn Majah Mtume anazungumzia makhawarij akasema hum kilabun nar. Makhawarij ni mbwa za motoni. Makhawarij ni mbwa za motoni. Kwa hiyo watu tuwe makini sana. Kwa hiyo makhawarij miongoni mwa afkari zao zingine tena, wana tabia za kumkufurisha mtu mwenye kufanya dhambi kubwa. Na hili ni tofauti na Ahlus Sunna wal Jamaa. Mtu wa sunna, mtu mwenye kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallama, hawezi akamkufurisha mtu mwenye kufanya dhambi kubwa. Mzinifu hatusemi kama ni kafiri. Mwenye kunywa pombe hatusemi kama ni kafiri. Mwizi hatusemi kama ni kafiri. Na madhambi mengine makubwa makubwa yote mwenye kuyafanya bado angaliki Muislamu. Madam bado hajafanya kitu cha kumtoa kwenye Uislamu. Madam bado hajafanya shirki. Huyo bado angaliki ni Muislamu. Lakini khawarij, makhawarij wenyewe mzinifu, mwenye kunywa pombe, mwizi, wanakuambia hao wote ni makafiri. Na kwa nini wanawakufurisha? Wanawakufurisha, yani hii ni ngao yao wanaoipitia. Watafanyaje ili wapate kwenda kusema wanataka wapigane jihadi? Wakija kupigana na sisi jihadi, haitoitwa jihadi kwa sababu ni Waislamu kwa Waislamu wako wanapigana. Kumbe inabidi kwanza watukufurishe, wakishatukufurisha waje wapigane, ili wakiulizwa watasema sisi hatupigani na Waislamu, tuko tunapigana na makafiri. Allah tuweke mbali na hizo fikra zote. Kwa hiyo hilo ni kundi la kikhawarij. Tunagusa tu kiudogo udogo, kiuchache uchache ya makundi. Kundi lingine ni kundi linaloitwa al-qadariyya. Al-qadariyya. Naam, al-qadariyya. Niko nazungumzia usulul firaq. La kwanza tumesema al-khawarij, kisha al-qadariyya. Al-qadariyya ni kundi ambalo halikubali makadara. Mathalan, hili kundi alikubali makadara vipi? Ustaz, tukuulize kidogo. Wewe umeikaa hapo, hapo penye umeikaa. Allah amekuwa anajua kama wewe utaikaa au alikuwa hajui? Alikuwa anajua vizuri sana. Hivi umetikisa kichwa, Allah alikuwa anajua kama utatikisa kichwa? Alikuwa anajua hakadha. Lakini al-qadariyya, hili kundi la makadara ambalo linapinga makadara, lenyewe linasema hivi: kitendo cha mwanadamu, nifate vizuri, matendo ya mwanadamu Allah hayajui mpaka pindi mwanadamu atakapoyafanya. Tunaelewana Islam? Sika tunaelewana. Mathalan, sisi tumikao msikitini, kabla hatujaikao msikitini umu, Allah alikuwa hajui kama sisi tutaikaa. Baada ya sisi kukaa ndipo Allah akajua sasa iwamika. Sika unanifuata Islam? Hilo linaitwa al-qadariyya. Mimi nimekaa hapa. Sawa Islam. Nainua mkono. Hivi nimeinua ndo Allah anajua sasa kama nimeinua. Kabla sijainua alikuwa hajui kama mimi nitainua mkono. Waislam, Shia inatupatia tabu hapa Burundi. Shia tukakundi kadogo kanatusumbua hapa Burundi. Hili kundi likija hapa Burundi Waislam, kuna mmoja atasalimika kweli? Hilo linaitwa al-qadariyya. Kundi ambalo linapingana na makadara, likubaliana na vitu vya makadara. Linakwambia matendo ya mwanadamu, matendo ya mwanadamu, mwanadamu mwenyewe ndiye anayeyaumba. Yaani ndiye anayeanzisha, ndiye anayeyafanya. Hayana alaka na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sawa Waislam? Na huyu ni ukafiri la shaka. Wao ukisema Allah alikuwa hajuchi ni utafanya, si ni ukafiri huyo? Allah tuweke mbali na ukafiri. Kundi lingine miongoni mwa makundi yale yaliyoanza zama hizo za kale ni kundi linaitwa Al-Jahamija. Al-Jahamija. Ili kundi la Jahamia mwenyami lianzisha anaitwa Jaham ibn Safwan. Jaham ibn Safwan. Hawa wa Jahamia wao hawakubali sifa za Allah. Kusema kwamba Allah iko na macho, hawakubali hicho kitu. Hawakubali hicho kitu. Sheikh, unakubali kama Allah iko na macho? Unakubali? Naam? Sisikii. Kwa iko na macho. Alhamdulillah. Ustaz, unakubali kama Allah iko na mguu? Hakaza. Lakini sasa usileti masala, macho yake yako aje? Mguu wake uko aje? Hayo masala hayafai. Kwa sababu sisi wanadamu tuna mikono, tuna miguu. Mbuzi ina mikono, ina miguu na havifanani. Ikiwa sisi wanadamu hatufanani, vipi sisi na aliyetuumba? Lazima patakuwa tofauti. Ndio maana Imam Malik rahimahullah alikuwa akizungumza maneno mazuri sana ambayo inafaa kila Muislamu aishi nayo, ayatembelee hayo maneno kuhusikana na sifa zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alikuwa akisema hivi: Al-imanu bihi wajib. Kuamini arshi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ni wajibu, kuamini kama Allah amestawi kwenye arshi. Wanazuoni wakasema hii kaida inatumika kwenye masala yote ya sifati. Kuamini kama Allah yuko na macho ni lazima sisi tuamini. Kuamini kama Allah yuko na mikono ni lazima sisi kuamini. Al-imanu bihi wajib. Kuamini ni lazima. Wal kaifiyatu majhul. Na aina, mfumo haujulikani. Mkono wake uko aje haujulikani. Mguu wake uko aje haujulikani. Macho yake yako aje hayajulikani. Yeye mwenyewe ndo anajua jinsi gani alivyo. Wewe omba Allah fanya ibada kwa wingi siku ya kiyama, uwe miongoni mwa watu atakaomuona. Allah tujalie miongoni mwao. Akamalizia neno la mwisho akasema, ndio neno la kuzingatia hili, wasu'alu anhu bid'ah. Na kuulizia kunako sifa yake Allah ni uzushi. Yaani mtu akiuliza shekhe na swala, unatuambia Allah iko na macho au yuko na mikono au yuko na miguu? Miguu yake iko aje? Imam Malik anasema hilo swala kuliuliza ni bid'ah. Kwa sababu hakuna sahaba aliwahi kuliuliza, wala hakuna mwanafunzi wa sahaba ambaye aliwahi kuuliza ile swala. Kinacholazimika ni kufanya nini? Al-imanu bihi. Tumuamini Allah kwa yale aliyojisifu kwayo. Haya, hawa Jahamia tena kadhalika wanasema hivi: mwanadamu, matendo ya mwanadamu yameumbwa na Allah. Matendo ya mwanadamu yameumbwa na Allah. Sawa? Lakini wakati wa kutendeka yale matendo ni kutaka sasa kwa mwanadamu. Yaani mwanadamu ndo anayeyaumba wakati wa matendo. Na hapa pia wamekwenda kinyume na aqida ya Ahlusunna wal Jamaa. Kundi lingine ni kundi linaitwa Al-Murji'a. Al-Murji'a. Al-Murji'a ni kundi ambalo limigawanyika mara mbili. Al-Murji'a limigawanyika mara mbili. Neno Murji'a linatoka kwenye neno al-irja'u. Al-irja'u maana yake kuchelewesha. Ndio maana neno al-irja'u. Kwa hiyo hawa wameitwa al-Murji'a bi maana wenye kuchelewesha. Wanachelewesha nini? Aqida ya ahlu sunna wal jamaa. Al-imanu, imani. Tunajua maana ya neno imani wa Islam. Imani hii imani maana yake ni tamko, kutamka kwa ulimi. Al-qawlu bil-lisan ni kutamka kwa ulimi, kukiri moyoni. Sawa Islam. Al-iqraru fil-qalb, kukiri moyoni. Kisha linamalizikia at-tasdiqu bil-jawarih, kusadikisha kwa matendo. Bimaana imani ni kauli na matendo. Tafsiri fupi: al-qawlu wal-amal, hadha huwa al-iman. Al-qawlu wal-amal wal-iqrar, kukiri moyoni na kutamka kwa ulimi na kuweka kwenye matendo. Hiyo ndio tafsiri ya neno imani kwa wanazuoni wa Ahlu Sunna wal Jamaa. Lakini Murji'a wenyewe wakasema hivi, iman ni kutamka kwa ulimi, alqaulu bil lisan wal iqrar, pamoja na kukiri sawa bil qalbi, kukiri kwa moyo sawa. Alafu hapa mwisho sasa ndo wakaleta tatizo sasa, wakasema al a'malu, matendo hayamo kwenye imani. Mnanielewa hapo Islamu? Ili nieleweke vizuri, kwa mujibu wa hili kundi al-Murji'a, wewe umekwisha tamka shahada, umetamka shahada, hii shahada yako hii, hata ukiacha kusali wewe bado ungaliki mwaminifu, kwa sababu sala haina alaka na imani, haina alaka na imani. Sawa Waislamu? Kwa hiyo wewe ukiacha kusali hamna tatizo lolote. Ndilo hili kundi lilivyo. Tumesema hii ni kundi limegawanyika mara mbili, al-Murji'a limegawanyika mara mbili, pana lile ambalo linaitwa hivi vya al-Murji'a na pana lingine kundi linaitwa Murji'atul Fuqaha. Murji'atul Fuqaha, hili la Murji'atul Fuqaha, popote ukisikiaga wanasema kundi linaitwa Murji'atul Fuqaha, wanakuwa wamemkusudia imamu al-imamu, kama jinsi wanavyomwita al-imamu al-a'zam Nu'man ibn Thabit Abu Hanifa rahimahullah. Abu Hanifa, wanazuoni wanasema kwamba yeye amekuwa anaona kwamba vile matendo hayaingii kwenye imani. Suala linaweza likaja, kama lile kundi la Murji'a wamesema matendo hayaingii kwenye imani, wakawa ni watu wa bid'a, je, na Abu Hanifa ni mtu wa bid'a? Waislamu tunafahamu Abu Hanifa sisi yote au kuna wenye wamfahamu? Naam. Fal muhim, madhahib, madhhabu, kwanza pana kitu lazima kieleweke, pana tofauti kati ya kundi ay alfirqatu na almadhhab. Kundi na dhehebu ni vitu viwili tofauti, kundi na dhehebu ni vitu viwili tofauti. Dhehebu limo ndani ya kundi, lakini kundi halimo ndani ya dhehebu. Bimaana kundi ni likubwa kuliko dhehebu. Kundi linahusikana na mambo ya i'tiqadi, mambo ya aqida, ndio tunasema kundi. Ndio maana pale Mtume amesema na umma wangu utagawanyika makundi 73. Maana yake anakusudia upande wa i'tiqadi, upande wa tauhid, watagawanyika makundi 73. Ama tukisema dhehebu, madhehebu, almadhhabu ni neno ambalo ni la Kiarabu. Bimaana ni masdar, ni chimbuko. Tukisema chimbuko, mkifaransa wanasema infinitive, chimbuko. Ni madhhab, madhhabu ni chimbuko ya kitendo ambacho kinaitwa mkiarabu dhahaba. Dhahaba, dhahaba maana yake amekwenda, yadhhabu anakwenda. Madhhabun, madhhabun hii ni masdarun mimiz, masdarun mimiz katika mambo ya sarf. Masdar mimi bimaana hii madhhab ni sehemu ambapo mtu amekwenda, yani ni la subhanallah, ni maf'ul, ni maf'ul kwenye wazni ya maf'al. Bimaana tukisema hivi, hadha madhhabu fulani, haya ni hili ni dhehebu la fulani. Bimaana tumesema mitoka kwenye kitendo dhahaba, amekwenda, yani maana yake tunasema fulani amekwenda kwenye mtazamo huu, pale alipokwenda pale ndipo tunaita madhhab. Kama jinsi pale vile kwenye mlango pale ni sehemu ambapo mtu anaingilia, ndio maana mkiarabu panaitwa madkhal. Madkhal sehemu ya kuingilia. Kwa hiyo madhhab ni sehemu ambayo mtu amekwenda huko, mtazamo yani. Tuchukue kwa Kiswahili kifupi tuseme mtazamo wa mtu, fikra ya mtu, ufahamu wa mtu. Tukisema hili ni dhehebu la Shafi, maana yake huyu ndio mtazamo wa Shafi kwenye haya masala. Huyu ndio ufahamu wa Shafi kwenye haya masala. Ndio maana neno dhehebu. Leo pana mtu, pana watu wanajitaga kwamba wenyewe ni wa Shafi. Ukimuuliza huko, wewe una huko huko katika kundi gani? Akwambia mimi ni Shafi. Shafi sio kundi. Shafi ni dhehebu. Ash-Shafi'iyya ni dhehebu, sio kundi. Ili nieleweke vizuri, mambo ya dhehebu, neno dhehebu linakuwa linahusikana na mambo ya fiqhi, mambo ya fiqhi, kusali, kutawadha, sawa. Mathalan waimamu wa madhehebu, waimamu wa madhehebu wanaojulikana, wanaojulikana ni waimamu waine. Waimamu wa madhehebu wanaojulikana ni waine, na wote waine walikuwa na zuoni wa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Imamu Malik, ila Imamu Abu Hanifa, Imamu Abu Hanifa namba moja. Namba mbili, Imamu Malik, Malik ibn Anas, huyo ni namba mbili. Imamu wa pili. Imamu wa tatu, Imamu Shafi. Imamu wa nne, Imamu Ahmad ibn Hanbal. Ndio pale, ndio maana utasikia madhehebu ya Imamu Abu Hanifa watu wanayaita eti Mahanafi, Mahanafi. Madhehebu ya Imamu Maliki watu wanaita wa Maliki, wa Maliki. Madhehebu ya Imamu Shafi watu wanaita wa Shafi. Ila Washafi na jua tunalijua sana, maana limu hata huko kwetu Burundi. Washafi. Ahmad ibn Hanbal ndio dasio anasema eti Wahambali. Wahambali. Au kwenye neno lingine unasikia wanaita Mawahabi. Mawahabi. Kwa hiyo hawa imamu waina wa ndio walikuwa waimamu wakubwa waliozoeleka. Wapo waimamu wengi sana. Lakini wale ambao walipiga pointi na kuweza kuzoeleka na kutambulika sana duniani ni hao wawili. Abu Hanifa, Maliki, Shafi pamoja na Ahmad ibn Hanbal. Hao wanne ndio waliozoeleka sana. Kwa hiyo hao watu wanne wako na mitazamo yao, wako na mitazamo yao tofauti tofauti. Mfano, Imam Shafi yeye anaona kwamba vile mtu akisali akasoma suratul Fatiha kwa kutoa sauti, hakusoma bismillah kwa sauti kubwa, hana sala. Sawa Islam? Imam Shafi ndio ameona hivi. Wale watatu waliobaki wenyewe wakasema hapana, bismillah haisomwi. Bali Imam Malik amesema hata bismillah haisomwi siri wala kwa sauti, hamna kusomwa. Mtu tu ingeenda ni sallallahu akbar, aanza alhamdulillah rabbil alamin. Bali Imam Malik sasa anakuambia hata dua ul istiftah isisome. Sio aqida, ni fiqhi. Ni kila mtu na ufahamu wake jinsi alivyofahamu dalili. Kwa hiyo haya ndio madhehebu. Lakini tukirudia kwenye itiqad, wote walikuwa ni ahlus sunnah wal jamaa. Kwa Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Maliki, wote wanakubali kwamba vile imani ni kauli na matendo. Kauli kwa ulimi, kukiri kwa moyo na kutabiki kwa matendo, kusadikisha kwa matendo. Lakini Imam Abu Hanifa akaona kwamba vile matendo hayamo huku kwenye imani. Lakini tunasema Imam Abu Hanifa hatujamweka kwenye lile kundi la murji'a la watu wa bid'a. Kwa sababu gani? Kwa sababu imamu amesema kwamba matendo hayamo kwenye imani, lakini ni lazima kuyatenda. Tofauti ni hapa. Lile kundi la tumesema murji'a wenyewe wamesema kwamba sio lazima kutenda matendo, lakini imamu amesema ni lazima. Ukiacha kuyatenda unapata dhambi. ndio tofauti yao. Kama hangitamka hili neno akaishia tu eti sio lazima kutenda matendo, basi imamu na yangi kuweko kule kwenye kundi la bid'a. Allah tuweke mbali na makundi ya bid'a. Kisha hapa nakuja kundi lingine ambalo linaitwa ar-Rafidha. Ar-Rafidha kwa jina lingine Shia. Ar-Rafidha Shia ni kundi ambalo mwanzilishi wa hili kundi la Shia anaitwa Abdullah ibn Sabai. Mwanzilishi wa kundi la Shia anaitwa Abdullah ibn Sabai. Hilo tuliweke mkito Islam. Aliyeanzisha kundi la Shia anaitwa Abdullah ibn Sabai, ambaye asili yake ilikuwa ni Yemen, na alikuwa ni Myahudi akaslim kuja kuleta fitna katika Waislamu. Ndio maana wanazoona wanasemaga ashiatu walidu lyahudi, Shia ni mtoto wa Myahudi. Shia wale mashia wa Iran wenyewe wakenda Israel wanaingia bila tatizo lolote. Kweli uongo? Kama mjakifuatiliaga basi mwanzo kichunguze. Wenyewe hawana tatizo kuingia Israeli, kwa sababu ni ndoko wana Mayahudi kule. Baba na mtoto. Myahudi baba, Irani mtoto. Sawa Islam. Hawa marawafid, subhanallah, huwa nastaajabu sana naposikia eti mtu anaitwa shekhe anajidai kwamba ni mtu wa sunna, eti anakuja kuwatetea mashia. Waislamu, yale yenye mimi ninaitakidi, nina imani kwamba mashia sio waislamu, na sina shaka na hilo. Nina imani kwamba mashia sio waislamu. Hawa marawafid sio waislamu kwa sababu hizi. Moja, nguzo za Uislamu ni ngapi? Nguzo za Uislamu ni ngapi? Tano. Nguzo yetu ya kwanza shahada. Hiyo ndio ya kwanza. Shahada, sala, zaka, swaumu na hija. Sitano zimeenea. Kwa mashia sasa, ukirudi kwenye kitabu chao kinaitwa Al-Kafi, ndio kama vile sahihi al-Bukhari kwa mashia. Al-Kafi, Usulul Kafi, ambacho kimeandikwa na imamu wao anaitwa Al-Kulaini. Wenye mashia wanamuitaga Fiqhatullah. Yaani ni daraja kubwa sana. Anakuwa daraja kubwa alafu anakuwa Fiqhatullah, alafu wenye vimo ndani ya kitabu maajabu vinavunja jina. Usulul Kafi, kitabu cha imamu wao ambaye ni Al-Kulaini. Hadithi inayosema kwao, yani kwao wenyewe, wanazungumzia da'aimul Islam, ay arkanul Islam zipo tano. Ya kwanza as-sala. Sisi ya kwanza ni nini? Shahada. Kusema sisi tukubali kama uko Muislam lazima uwe na shahada, ila kwa mashia wenyewe nguzo yao ya kwanza ni as-sala. Ya pili az-zaka. Ya pili az-zaka. Ya tatu as-sawmu. Ya nne al-hajju. Hizi nne tuko sawa eh? Ona sasa tofauti pia imekujia. Ya tano al-wilaya. Kukubali wale wa imamu 12. Kukubali wale wa imamu 12. Kwa mujibu wa mashia sisi yote ni makafiri. Sio sisi tu, kuanzia kule juu kwa mtume kuteremka, sisi wote ni makafiri. Alafu jelo unaambia eti shia ni Muislamu? Ya ajibu, ajibu wallah. Leo hii, siku moja niko nafuata video kwenye YouTube ya jamaa mmoja Tanzania, ni shia, wanamuitaga Jalala. Kwa wenye wanafuataga YouTube wanaweza kuwa shaka msikia hiyo shia, anaitwa Jalala ndio jina lake. Yuko anaulizwa kuhusu, wanaambia ti mashia nyewe mnawatukanaga masahaba. Yule Jalala akasimama akasema sisi mashia tutukani masahaba, na dalili yetu ni hii. Imamu wa kwanza wa mashia ni nani? Ali ibn Abi Talib, ni sahaba wa mtume. Imamu wa pili ni nani? Hasan ibn Ali, ni sahaba wa mtume. Imamu wa tatu ambaye ni al-Husayn ibn Ali, ni sahaba wa mtume. Sisi hatutaki hao panda juu. anza kwa Abu Bakar, teremka kwa Omar, kuja kwa Uthmani, kuja kwa wengine masahaba wote wataje, wakina Abu Huraira wote wakubali, anaweza kaika mbele yako kwa wakubali. Mimi naamini masahaba wote kwa ujumla katika misingi ya mashia, itikadi za mashia, wako na akida ambayo inaitwa atuqia. Atuqia maana yake tukiwa na hawa wasio kuwa wenzetu tujifanye kama tuko nao katika ibada zao, tukiwa peke yetu tuwapingi. Ndio maana Shia hata kija mbele yako akakwambia Abu Bakar radhiallahu anhu minna mkubali, usidanganyiki na hilo neno. Hakuna kitabu cha washia ambacho kinawakubali masahaba. Sika tunaelewana Islam. Kwa hiyo lazima ukubali utawala wao. Kwa nini tunasema kwamba vile mashia sio waislamu? Ukirudi kwenye tafsiri za mashia, tafsiri za mashia, tafsiri za Qur'an, Suratul Ma'arij aya ya kwanza inasemaje? Sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi', sah? Sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi', anauliza mwenye kuuliza kutokana na adhabu, sawa? Aya inaendelea nasema aje? Lilkafirina laisa lahu dafi'. Kwa wale wapingaji hawana cha kuwatetea kutokana na hiyo adhabu. Sawa Islam? Kwenye kutubu Shia, vitabu vya mashia, vitabu vyao vya tafsiri, wanakuambia sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi' lilkafirina biwilayati Ali laisa lahu dafi'. Anayepinga utawala wa Ali hana cha kumtetea siku ya kiyama. Sawa? Ukirudi kwenye kutubu Shia, vitabu vya mashia, wanakuambia kwamba Adam alayhi salatu wa salam kafukuzwa mbinguni kuletwa duniani. Kwa nini? Kwa sababu amekataa kukubali utawala wa waimamu kumi na wawili. Ndio maana ametupwa duniani kwa kosa lake alilolifanya. Yunus amemezwa na samaki kwa sababu ya kupinga uimamu wa watu kumi na wawili. Hakaza yakuluna fi kutubihim, hivi ndivyo wanavyosema mashia kwenye vitabu vyao. Vitabu vyao vya tafsiri ya Qur'an, narudi tena. Vitabu vyao vya tafsiri ya Qur'an ndivyo wanavyosema wao. Sawa Islam? Haya. Kwa nini tunasema wao mashia kwamba si watu? Katika akida za mashia wanasema kwamba baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam masahaba wote wameritadi isipokuwa watatu, kwenye riwaya nyingine wanne. Sawa? Masahaba wote baada ya Mtume wameritadi isipokuwa masahaba watatu. Hao masahaba watatu pakwemo Ammar, kadhalika pamoemo Miqdad. Ammar, Miqdad pamoja na Abu Dharr, kama sikusahau majina yao. Bimaana masahaba wote wameritadi isipokuwa watatu. Ona sasa, nakumbuka mmoja miongoni mwa mashehe zangu alikuwa anapenda kusema jinsi mashia wanavyofunga kile kilemba kichwani mwao, wanakuwa wamezifunga akili zao. Twende taratibu. Imamu wa kwanza wa mashia anaitwa nani wa Islam? Ali. Ali ibn Abi Talib. Ni sahaba, sio sahaba? Ni sahaba, eh? Kwa mujibu wa kauli ya mashia, baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kufariki, masahaba wote wameritaji isipokuwa watatu. Hao watatu, Ali hayumo. Ali kama ni sahaba na yeye ameritaji. Nadhani ni hivyo. Kwa hiyo wanakuwa wanamfuata kafiri. Ile sifa wanasemaga kwamba waimamu wao wote ni maasum, hawatendagi dhambi, Ali ameshaikosa. Sawa? Na ikiwa kama watakubali kuwa Ali ni sahaba, basi kauli yao ya kusema masahaba wote wameritaji itakuwa batil. Watupe jibu. Sawa Islam? Hawa mashia wanakuambia ati wale waimamu wao kumi na wawili wale hawatendagi dhambi, hawana dhambi hata moja, wala hawanaga makosa. Sawa? Suala tu ni dogo la kuwauliza. Imamu wa kwanza wa mashia Ali ibn Abi Talib, imamu wa pili wa mashia Al-Hasan ibn Ali, Hasan mtoto wa Ali. Imamu wa tatu wa mashia Husain mtoto wa Ali, sawa. Adui mbaya kwa Mashia, Muawiya ibn Abi Sufyan. Muawiya huyo Shia atakaki kumsikia Muawiya, sawa. Islam Shia ataki kumsikia Muawiya, bali anakuambia Muawiya ni kafiri. Bali nishawahi kumsikia Shia mmoja hapa Burundi kwa jina maarufu anaitwa Rafiki, mtoto wa Abdallah Omar, anasema akamtamka Muawiya, akafatisha laana juu. Sasa swala linakuja, tarikh histori na Mashia wao pia hawalipingi hili lile ninataka kusema. Hassan mtoto wa Ali amitawala miezi misita. Baada ya Ali kufa, aliyechukua uongozi ni Hassan mtoto wake. Hassan amitawala miezi sita. Baada ya miezi sita akafanya suluhu na Muawiya, akawa alimwachia Muawiya nini, madaraka. Muawiya akawa kiongozi. Muawiya alipokuwa kiongozi, baada yake yeye utawala ukaenda kwa mtoto wa Muawiya ambaye anaitwa Yazid, sawa. Islam ukaenda kwa Yazid. Husain mtoto wa Ali yeye akasema hapana, kama ndugu yangu Hassan ameacha uongozi kwa baba, hakuachia uongozi familia nzima. Na nifuata vizuri Islam, sitaki kuendelea kwenye tarehe. Tunarudi hapa swala kwa Mashia. Ikiwa Muawiya ni kafiri, Hassan akamwachia kafiri uongozi, basi tukubaliane kwamba Hassan ile sifa yenu ya kusema kwamba hanaga dhambi anatoka hivyo. Na mkikubali kama anatoka kwenye hiyo sifa, basi katika sharti zenu za kusema uongozi ama ukhalifa, Hassan anatoka hivyo. Na Hassan akitoka hivyo, basi uongozi wa Mashia umekushafunjika. Uongozi wa Mashia unakuwa umekushafunjika. Moja. Mbili. Tukubali kama vile huyu Hassan amefanya kosa kumwachia Muawiya uongozi, ndio maana Husaini hakukubali. Baada ya Muawiya, Husaini hakukubali ule uongozi uendelee kwenye kizazi cha Muawiya. Tukubali hivyo kama Hassan amekosea, au tukubali kama vile Hassan amepatia kuacha uongozi kwa Muawiya, alafu Husaini amikosea kuja kupinga kitu ambacho kimeachwa na ndugu yake. Bado ngaliki pia pa, watajigonga pale pale. Bado angaliki watajigonga tu. Falmuhimu. Hizo ni fikra miongoni mwa fikra za Mashia. Mbaya zaidi, Mashia wamegawanyika na wenye madhehebu tofauti. Kuna kundi moja miongoni mwa makundi ya Mashia ambalo linasema hivi: Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mwili wake wote mzima, pana kiungo kimoja lazima kiende motoni. Lazima kiende wapi? Motoni. Tunakuulizeni kiungo gani hicho? Sehemu yake ya siri. Kwa nini? Kwa sababu amekutanana na Aisha, na ilhali Aisha sio Muislamu. Waislamu, Mashia huwa wanamkufurisha Aisha. Mashia huwa wanamchafua Aisha na kusema kwamba amekuwa mzinifu. Pana Shia mmoja hivi ambaye ndo anavuma sasa, mtu wa Iraq, anaitwa subhanallah, kama sikusahau, ni Yasir Habib. Yasir Habib au Habibu Yasir, jina ni hilo hilo kama nitakuwa sikuligeuza. Wanamkufurisha Aisha na kumwambia Aisha alikuwa ni fasik. Allah subhanahu wa ta'ala amekwisha sema al-khabithuna lilkhabithati, wachafu waoane kwa wachafu wenzao, wachafu kwa wachafu. Kama Aisha amekuwa mchafu aklan, kiakili moja kwa moja tunaenda tofauti, tunasema nini? Majibu mko nayo. Ikiwa Mashia wanasema Aisha ni mchafu, na Aisha alikuwa mke wa Mtume, na Allah akasema alkhabithuna lilkhabithati, wachafu kwa wachafu, maana yake Mtume maana yake alikuwa mchafu. Sawa. Alafu je, leo naambia eti Mashia wa Islam. Tuache ujanja tu. Tuache ujanja. Najua Mashia wana pesa kweli. Wana pesa nyingi. Na hivi sasa wameshamiri kwetu Burundi, wamejaa. Gatumba wanajenga vitu vya kuonekana kabisa na kuweka internet tofauti, wanachukua watu. Tusiingiki nama sasa, ndo kabisa. Tusipandi mikoani, wamitawala. wanajenga masomo yao interno, wanachukua wanafunzi wanaenda kuwafundisha, na wewe mzazi unapanda mtoto wako aende kusoma kwa Shia, wamejipanga kiasi fulani. Sisi tumilala, tubaki tunalala. Ipo siku lile jumba pale kwa mibuu kiongozi atakuwa Shia, ndio tutaona penye mtakwenda, tutaona penye mtakwenda. Tizama nchi ziko na mavurugu, tizama kama mathalan kule Syria, Iraki, waliokuja kutawala ni Mashia. Leo angalia ni vurugu kwenda mbele. Kwa hiyo watu tuwe makini, tuisome akida iliyokuwa sahihi ili twende kwenye usawa. Hayo ni machache kuhusiana na kundi la Shia. Kisha hapa na kundi lingine ambalo linaitwa Al-Jabariya. Hili kundi hili na lenyewe ni kundi libaya sasa. Yaani ni kundi linaenda al-jabru, maana yake ni ulazima. Ni kundi linakwambia mwanadamu analazimika, hana khiari. Nini maana yake? Mimi nikizini, ukaja kunambia unafanya zina, unafanya dhambi. Swala linakuja, mimi kuzini kwangu, Allah ameandika kama nitazini wala hakuandika? Ameandika. Sasa kama Allah ameandika, mimi kwangu ilikuwa ni lazima nitende kile alichoniandikia Allah. Sawa Islam? Ilikuwa ni lazima mimi nitende kile alichoniandikia Allah. Haya ni matatizo. Haya ni matatizo. Maanake watu wanafanya maasi kwa kupinga yale ambayo Allah alifundisha, yale ambayo Allah amemtuma mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam aje afundishe. Maanake wanakuambia mwanadamu akifanya kitu ni lazima hivyo hivyo akitekeleze, ni lazima, hakuna khiari. Hakuna khiari. Alafu katika haya makundi, lile kundi la Jahamia kama sikusahau, ni kundi ambalo linasemaga watu wote maadamu tu wakimjua Allah, wakimwamini tu kwamba Allah yupo, basi hakuna kitu kingine. Ukitaka usisali, ukitaka usifungi, ukitaka usihiji, wewe ni mwaminifu na peponi utaenda. Na ndio kisa anasema kama jinsi hakuna kafiri atakayeingia motoni, kadhalika hakuna mwaminifu ambaye atakayeingia. Kama jinsi hakuna kafiri atakayeingia peponi, kadhalika hakuna mwaminifu ambaye atakayeingia wapi? Motoni. Ili kundi likija Burundi, tunakosa watu. Imamu na Bilal watakuwa wanasali wenyewe peke hapa. Wosha sikia kundi linakwambia wana hivi. Usali usisali, maadamu uko na shahada wewe ni peponi. Ufunge usifungi, maadamu uko na shahada wewe ni peponi. Uhiji usihiji, maadamu uko na shahada wewe ni peponi. Wasalamu, hilo kundi likija, gisi tunapendaga ofa, tunapendaga miserereko. Silitapata watu kweli hilo kundi. Kundi linakuja na kwambia hakuna vitu vya kusali, haujaenda? Unaenda. Ona madhara ile kundi sasa. Maana yake hivi. Firauni, Ibilisi, na wewe, na mtume, na masahaba, na wa malaika, sisi yote imani zetu ziko sawa sawa. Sisi yote imani zetu ziko sawa sawa. Kwa nini? Swala linakuja. Ustazi wako kuuliza nguzo za imani, utasema ni ngapi? Sita. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiulizwa nguzo za imani atasema ni ngapi? Naam? Sita. Masahaba wakiulizwa atasema ni ngapi? Sita. Wa malaika wakiulizwa atasema ni ngapi? Tofauti yetu iko wapi? Ndio hoja, kama kuna tofauti, sisi sote tunajua kwamba ni sita, ni sita. Ajibu wallahi. Yaani matatizo. Allah tuweke mbali na haya makundi yote ya siji hapa. Sheikh akaendelea kusema haya ni makundi potofu. Kisha panabaki kundi lingine ambalo haya yote ukisikiliza gisi tulivyosema yako kinyume na yenye mtume amefundisha. Kumbe panabaki kundi ambalo linapaswa kuwa liko sambamba na yale yenye mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha. Ambalo mtume amefundisha. Sawa Waislamu? Ndilo kundi ambalo linaitwa al-firqatun najia. Ni jukumu lako kuisoma akida ili ujue ilo kundi, firqatun najia, kundi lililookoka, misingi yake ni ipi, mafunzo yake yako vipi, ili upate kuokoka. Sheikh akasema wakana ashabuha, na watu wa makundi haya yatakattamuna fil quruni almufaddala, wamekuwa wanajificha ficha kwenye zile karne tatu bora, hawajichomoi moja kwa moja, wanajificha. Wala yudhihiruna hadhihi almukhalafat, awadhihirishi haya makosa yao hadharani, wa kullu man adhhara shay'an minha, na kila anayedhihirisha kitu chochote kwenye makundi hayo, fa innahu yu'khadhu ala yadihi wa yumna'u min dhalika, basi alikuwa anachukuliwa kwa nguvu na anakatazwa kufanya makosa hayo anayotaka kuyafanya. Wa in wasala bihi al-amru ila ridda fa innahu yuqtal, na ikiwa mtu ataleta kosa ambalo linamfikisha kwenye ridda kuritaji, basi alikuwa anauawa. Wa hakadha qala nabi sallallahu alayhi wasallama, man badala dinahu faqtuluhu, atakaye badili dini yake muweni. Tena hadithi iliyokuwa sahihi, na taajabu sana kuona makundi potofu yanakuja na dhoofisha hii hadithi, hata misingi ya usahihi na udhaifu wa wajui ile wanakuja na dhoofisha. Subhanallah, kwa nini wanauawa? Himayatan li hadha dini, kwa ajili ya kuilinda hii dini, min an yabatha bihi haulai alabathuna, haulai alabithuna, kutokana na michezo ya hawa watu ambao wanakuja kuleta michezo na upuuzi ndani ya dini yetu hii. Falamma qadat alquruni almufaddala, pindi zile karne tatu bora zilipomalizika ambazo tumekusha zizungumza huko kwenye darasa letu lililotangulia, wadakhalat athqafat alajnabiyya, utamaduni wa kigeni sasa ukaanza kuingia, utamaduni wa wazungu ukaanza kuingia katika mila za Kiislamu, hai fi bilad almuslimin, katika miji ya Kiislamu, ka thaqafati ar-rum, kama vile utamaduni wa Warumi, wa thaqafati al-furs, na kama vile pia utamaduni wa Wagiriki, yani walikuja na mambo yao ambayo yako kinyume na Uislamu wakaja kuingiza ndani ya Uislamu. Hasala shay'un min al-khalal, pakatokea makosa, min al-khalal ay min al-akhta, pakakuja kutokea makosa, wakawa wameingiza makosa watu wengine. Kizazi kipya kilipokuja kikawa kinajifunza yale makosa, wanajua kwamba ndio dini. Ndio hali tuko nazo leo. Leo tumechukua mambo ya kizungu tumeyaingiza katika jamii na watu tunaona kwamba ni dini. Tazama leo wenye kuja kufanya masherehe yao, sijuma kitchen party, kitchen dao, kama kitchen dao, kwa watu washana kwamba ni dini. Na ilali sio dini, bal baid. Kitchen dao chenye kiko mbali na mambo ya dini. Ila tumechukua mila za wengine tukaziingiza kwetu sisi. Wanashita du'atu dalala fi tarwiji hadhihi al-afkari munharifa. Na wakachangamka wanazuoni, aidha walinganizi wakizushi, fi tarwija fi idkhali hadhihi afkar, katika kuingiza hizi fikra zilizoharibika, fikra zilizopinda, fikra potofu. Fa inda dhalika nashita ahlu lilmi fi bayani aqidati ahli sunnah wal jamaa, hapo sasa hapo ndipo wanazuoni wa ahli sunnah wal jamaa wakaamka, wakakunja mikono ya nguo zao na kuanza kufanya nini? Alati kana alaiha, wale wanazuoni wa ahlu sunna wal jamaa ambao miongoni mwao palikuwemo sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, palikuwemo masahaba wa alaiha tabi'una, na matabi'ina pia walikuwemo, wa atba'u tabi'ina, na wanafunzi wa matabi'ina pia walikuwemo. Fahararuha wa dawanuha fi kutubin, wakawa wameandika zile aqida za ahlu sunna wal jamaa na wakatunga vitabu. Samauha, vile vitabu wakawa na vita jina al-iman, kitabu al-iman, maana kwa nakuwa mkusudiani kitabu cha tawhid, kama vile al-imanu cha imamu ibn Taymiyyah sheikh al-islam, kitabu al-imanu cha ibn Manda na vinginevyo, al-sharia cha imamu al-ajuri, kitabu cha aqida, al-sunna kama vile ya imamu al-barbahari, al-sunna ya imamu ahmad ibn hanbal, al-sunna ya imamu al-kirmani na vinginevyo vitabu. Na vingine vikawa vinaitwa at-tauhid kama cha Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Vitabu hivi vimekuja kuonesha aqida ahlus sunna wal jamaa na kuja kupiga vita aqida za watu wa bid'a. Kama kitabu tauhid, Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab alipiga bid'a vita sana, wale watu waliomfuata kwenye haki ndio wale watu wa bid'a wakasema wale ni mawahabi. Ndipo penye jina lilikuja kuanzia. Wale wanapigaga maulidi wale wanatuitaga mawahabi kwa sababu gani? Muhammad Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi amepiga vita vitu vya maulidi, vitu vya kuabudu makaburi, hii vitu yote ya uzushu uzusha alipiga vita, ikawa bifu, wakamchukia imamu. Subhanallah. waraddu fiha ala almukhalifina, na wakawaradi wakawajibia wale watu ambao wamekuwa wanakwenda kinyume na mafunzo ya ahlu sunna wal jamaa. Faswara hadha min lutfi llahi bihadhihi lumma, haya yote ni kutokana na upole wake Allah, huruma wake Allah subhanahu wa ta'ala kwa huyu umma, kwa huyu umma ambao tuko nao. Liyabqa dinuha, ili dini ya Allah ibaki, dini ya Allah ibaki, hakuna ambaye atakayekuja kuivunja dini ya Allah. Dini ya Uislamu itabaki kuwa dini. Watu tuharibike jinsi tunataka, tufanye bid'a zenye tunataka, shirki, ukafiri, sisi yote tukitaka turitaji, dini ya Uislamu itabaki kuwa ni dini ya Uislamu ila qiyami saa. Fa inna Allah yuqayyidu li hadha ad-dini, ay Allah subhanahu wa ta'ala yuhajiu, Allah anaandaa, yani kwa ajili ya hii dini hii Allah anaandaa watu ambao ni hummatan, ambao wanakuja kuwa ni walinzi, wanakuja kuilinda dini hii ya Uislamu. Fi kulli zamanin yahfadhunahu, kwenye kila wakati, kila kipindi Allah hakosi kuleta watu ambao watakuja kuitetea dini yake. Burundi nzima ikitaka iwe nchi ya bid'a, hapata kukosa mashehe ambao watakuja kuipiga vita bid'a, watachukiliwa, hilo halijalishi. Wewe pambana, tetea haki, kama jinsi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyosema, inna Allah yab'athu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha, rawahu Abu Daud wa Ibn Majah. Allah subhanahu wa ta'ala kila kwenye miaka mia analeta mtu au watu, sio lazima we mmoja, anaweza kuwa hata wengi, analeta watu ambao watakuja kuipatia uhai dini yake, ambao watakuja kuipatia uhai sunna, ambao watakuja kuipatia uhai sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wote wanaghafilika, lakini hapata kosa tu mwenye atakuja atasema Islam hii ni bid'a, hii ni sunna. Hapo ndio tunajua watu sasa hivi watu wanakuwa wanaamka. Kama kwetu Burundi kwa kweli watu wamelala kiasi kikubwa sana. Watu wamelala kiasi kikubwa sana. Nakumbuka siku moja niko natoa darsa Buyenzi. Inakuwa kwa Jumamosi. Darsa la kitabu Bulughul Marami. Nikawa nimezungumza, nikamwambia Waislamu, watu wachukie, wenye kutaka kuchukia, wenye kupenda wapende, lakini haki lazima itasemwa. Nikamwambia hivi, mtu anapopata mtoto akatoa adhana kwenye sikio la kulia kisha akakimu sala kwenye sikio la kusoto, huyo mtoto hatopatwa na majini. Pana jini ambalo linaitwa Ummu Subyan, ambalo ni spishu tu kwa ajili ya watoto. Mimi nikamwambia hivi, hayo mambo ya kumtolea mtu adhana au kukimu sala ni bid'a. Msikiti uliwaka moto. Sasa miaka yote hatunaga mashehe, mashehe hawanaga elimu. Sijasema kama mashehe hawana elimu, huenda wanajua na sijui kwa nini wamekaa kimya, na huenda hawajui kama hizo hadithi ni dhaifu, bali ni za uongo zimepachikwa. Nini ikawa tatizo. Siku moja niko kwenye darasa lingine, nimefuata darasa shekhe mwenye kwa natuwa darasa, akaulizo ilo suala. Tena mwenye ameuliza ni mtu ambaye anakuwaga kwenye lile darasa langu. Ila alhamdulillah, nikasikia ule shekhe akamjibia hivi, kwa kweli pana hadithi, wamoja wamesahihisha, wengine wamedhaifisha. Mimi watoto wangu wa mwanzo ni watolea zana, lakini wakubakia wote hivi watolei zana. Sasa shekhe, sisi tufate nini? Viache tu. Sikia ile jibu. Viache tu. Ajibu ya. Kwa hiyo sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam zitaendelea zinatakaswa hata kama zitakuwa zimekufa, na hakuna watu ambao watatakasa sunna za Mtume isipokuwa ni ahlul hadith, watu wa hadith. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina ala alhaqi la yakhdhulhum man khadhalahum hata yaatia amrullah, au kama kala Rasulullah, rawahu Ibn Majah. Hapato acha kundi katika umma wangu, hapato kosekana kundi katika umma wangu hili kundi litaendelea likiitetea haki, litaendelea linaipigania haki, sawa Islam, dhahirina lal haki, wanadhihirisha haki, la yakhdhuruhum man khadhalahum, wataacha kuwanusuru. Pana watu ambao watalipiga vita hilo kundi, watalipiga vita hilo kundi. Kwa hili kundi hili litaendelea linatetea sunna mpaka pale ambapo kiyama kitakaposimama. Wanazoona wakubwa wakubwa wakafasiri wakasema hivi, fa in lam yakun ahlul hadith fala adri man hum, ikiwa hilo kundi sio watu wa hadithi basi sijui ni watu gani tena. Kwa nini watu wa hadithi? Watu wa hadithi ni ambao wamejihitamu na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii hadithi ni sahihi ya Allah, tunaweka kwenye matendo. Hii hadithi ni dhaifu, tunaweka pembeni. Hadithi ikiwa ni dhaifu tunaweka pembeni, hamna kuitumia. Kwa sababu miongoni mwa bid'a kuzagaa ni watu kutumia hadithi dhaifu au hadithi za uongo. Ndio sababu aidha ndio miongoni mwa sababu za bid'a kuzagaa. Ndugu zangu wa Kiislamu, hatuna budi kuishia hapa. Mpaka wiki ijayo Allah akituafikisha kwa usalama, tutakuja kuendelesha kitabu chetu hadi pale ambapo Allah atataka tuweze kumaliza kitabu chetu. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.